Radio Èxit, 106.4 FM. Bodegas Canric les ofrece una amplia variedad de vinos y cavas de nuestra tierra. Aceite de oliva elaborado con aceitunas ecológicas de producción propia. Deguste su licor de hierbas y vicencas elaboradas al estilo tradicional. Bodegas Canric les invita a degustar su nuevo licor de hierbas de café, únicas en esta variedad. Bodegas Canric, Camide Sabureres sin número, Sant Antoni. Solicite información al 971 80 33 77 o visite nuestra web bodegascanric.com. Bodegas Canric les desea felices fiestas, molts anys i bons. Bones tardes, bones festes i benvinguts al darrer programa de l'any 2013. Ja s'acaba, estem a l'espigó d'aquest any 2013. Any que mos haurà portat coses bones i coses no tan bones, fiets, però no està tot en el gust de tothom. Desitjam que hi hagi hagut molta de salut i que n'hi segueixi havent. I que mos acompanyeu, en aquest programa i a tots els de l'any que ve. Estem dinant. Estau dinant i de bon profit. Fins a les 2 de la tarda, sonades, cançons i acudits de tot una mica per passar un bon ratet. Això, amics i amigues d'Eivissa i Formentera, és el nostre camp. Com sempre, a Eivissa i Formentera, unides per l'amistat, per la música, per les cançons i per els ucs. Aquí, dos bons amics del nostre camp, en Vicent des del Puig d'en Valls i na Francisqueta des de Sant Ferran, fan un uquet per dir que estem tots junts. I a tu! I a tu! Avui escoltarem molta música, moltes sonadetes de grups d'Eivissa. Anem a sentir primer en el grup de Sant Josep de Sa Talaia, amb aquesta sonadeta. Un estributat a les festes d'en Agustinet. Jo he vengut amb alegria i me n'hi he d'entornar. Em ve celebrat la festa ja que em vareu convidar. Dins aquest local tan guapo que heu sabut ben arreglar, us costa suor i pessetes, però hi podeu disfrutar. Diguem gràcies a l'alcalde i a les autoritats que hi ha i tots els que esteu aquí que m'heu volgut escoltar. Que tingueu bona sort sempre i que pugueu disfrutar. i és qui dirigeix la festa, un abraç li vull donar, que puguem veure les festes a començar i acabar. Molts anys i bons. Anem cap a Sant Antoni per escoltar una sonadeta, perquè després de tanta salsa, de tant de torró, de tant de carn i tant de dinar i menjar, ve escoltar una miqueta de música lleugera. Una sonadeta de Brisa de Portmany. Sentir en els alumnes del Patronat de Música de Vila, que ja fa temps, ja fa molt de temps, varen oferir-nos aquest goig de Nadal. Goig principal de Nadal, yeah. veia en poca llum ni clar. Allà en la nit a les 12 hi va néixer el radar. I es vols veient-lo tan noble i a la duraven ja. Que estem sa, la l'escalfaven que feia molta fra. I després s'allunoiaven no tenguent-nos de ra. Ja ho era, perquè pensaven que era nostre un cria. Llavors quan va ser de dia que sol ja dava clar. Totes les penyes lluïen que era un admira. Per això si recollien ovelles i algun pas. Ben tanta talenteria sense ponderació. Jo celebro amb alegria el naixement del mi. Ajudeu-mos i estimeu-mos vos que en sou tan glorioses culpes. Dissimuleu-mos que m'un puguen venir amb vos, que m'un puguen venir amb vos de bon cor. Heu demanat que puguem veure ses festes amb bona salut mort. Estem en les festes de Nadal 2013-2014 i escoltem unes gloses de Nadal per a xacoters de Balàfia. Ja podem trencar la malla que ve la nit de Nadal. Farem una olla de salsa i rostirem un pardal. Per Nadal les menja salsa i no reposes porró. I anys endarrere estilaven escalfar-se amb un tió. I en fer solla de sa salsa unes vertents i us buidar, i l'heu de remenar a la dreta o la podríeu triar. Jo tenc un vinet molt bo ben amagat per Nadal. Déu faci la meua sogra no em trobi s'amagatai. Ja podem trencar la malla que ve la nit de Nadal. Farem una olla de salsa i rostirem un pardal. Ja veig a la gent de les cases, de per al món, del camp, de també de la ciutat, perquè hi ha gent de per tot arreu que escolta el nostre camp, però en aquesta hora, en tranquil·litat, dinant, en família, de vora el foc, tal vegada, cotxadets i arrecerant-se. Anem a escoltar més gloses de Nadal per a xacoters de Balàfia. Benites, nit de Nadal, i fora fa molt de fred. Entrarem dins el portal que és més arrasseradet. Si vols entrar dins la cuina ja estaràs més calentet, que van de coure la salsa aprofitaràs el foquet. Si em vols convidar a salsa, no m'hi posis res dolent. No vull perdre sa folgança, es senyi l'enteniment. Ja te'n pots anar tranquil, que queixa casa no usa. Es de tragun i estil, es fa que d'aquí no us vulguem. Si teniu sa bescuitada a punt i tot lo de més, pot ser que en sa matinada venguen els caramellers. Vengueu en bona hora siga, que ja us guarden el diner. Bescuit de fa tres setmanes d'aquell que sol rompre dents. Si és un poc dur dins sa panxa, el mullarem d'aigordent. Pots ben omplir sa marranxa del millor vi que tu tens. Ai, bordent i rentes de xereques i dissa bota, i un poc de farina hi ha per fer bunyols amb estopa. M'agrades per eixerida i perquè em fas bon capçal. Molts anys i bons de per vida, Déu te guardi de tot mal. Per ser sa nit de matines cantarem i ballarem. Cantarem coses de riure i acabant tots rocarem. Sí, perquè no pot ser sempre treballar i treballar i treballar. Els diumenges hi ha que descansar, hi ha que prendre's la vida més, més tranquil·lament i almenys aquest ratet del nostre camp està sigudets i tranquil·lets i escoltant bones cançons. Una sonada de sa colla d'Esvedrà. Thank you. cançó d'en Pep Tauet que diu així, és 25 de desembre, ja ha passat el 25 de desembre, però seguim disfrutant, gaudint de les festes de Nadal. Ai, és 25 de desembre, ja és la festa del Senyor, ja ho s'ha complit, la profecia, ja ha nascut el Redentor, ja la ve, ja li anunciava l'àngel que envia el Senyor, que dins nou més ho seria la mare del Salvador, per obra i gràcia divina de l'Esperit Poderós, ja heu set la verge escollida, la més beneita sou vos, per no tenir en la vida cap pecat petit ni gros, sense haver set desposada, com puc concebir el Senyor, cap home, la meva vida jo he tingut per companyó, jo faceu-se vostra paraula, la vostra esclava som jo, sempre estireu protegida per Josep, el vostre espòs, jo que accepta, i amb alegria ja us promets ser generós, i així fos massa família, has de morir un dels dos, ja és 25 de desembre, ja és la festa del Senyor, ja s'ha complit la profecia, ja ha nascut el Redentor, Ai, nasqué rei de cel i terra i naltros a l'adorant, tots tenim de celebrar-la i a Jesucrist elevant, va voler néixer per naltros per veure si mos salvant, nasqué pobre dins la palla i en el portal de Belém, i així mos dava exemple perquè visquem com a sants, quan es per tots s'enteraren de sa notícia tan gran, en seguir de corregueren en el seu rei adorat, ja feia any que l'esperaven, sa bona nova els hi dat, el resplendor d'una estrella que estava en dret d'esportar, que els hi va servir de guia per el seu Jesús trobat, no sabia, i en aquest dolí tan contents varen estar, li portar sense les ovelles que era tot el seu caudal, i el seu cos li calentaren i ens la desanimal, mentre ja els li cantaven glòria i Déu en lo més alt, que hi hagi pau en sus homes tal com us ho han manat, és 25 de desembre, ja és la festa del Senyor, s'ha complit la profecia, ja ha nascut el Redentor, Ai, Sant Josep, com a bon pare, molt bé el van educar, hasta que va ser un home que alcançat entre 3 anys, guanyava, pa que es menjaven de sol a sol treballant, de fuster, que era seu ofici que havia pres anys abans, la verge, i els contemplava mentre anava rentant, i els draps que seu fill sullava com tots els altres infants, sense pensar que en la vida la faria plorar tant, jo que era dur. N'ha edat molt bona i volgué morir per anys, jo ja en se creu. Dalt el calvari ell tot sol la va pujar, jo despecat. Mos apartava de remans a seua sang, jo n'altros algunes vegades d'això no m'ho recordam, jo i ara ja de fer memòria que el bon Jesús compleix anys, jo hi hem d'anar tots a adorar-lo i de genolls demanant, jo que mos ver li nit i dia i mos vaig a vigilant, jo i és 25 de desembre i a la festa del Senyor, jo s'ha complit la profecia i ha nascut el Redentor, jo. Ai, Nadal, ja ho és per tots naltros i pas de més cristians, jo sa festa més entanyable que durant anys celebrant, jo per això aquestes festes ja hem d'anar reflexionant, jo repassar la nostra vida i el nostre par implorant, jo que mos il·lumini sempre i mos guardi de tot mal, jo ja en sa pau d'aquestos dies i els enemics perdonant, jo desitjant uns en els altres salut i felicitat, jo i que sa família siga de tot lo més important, jo i tinguem tanta alegria com tingueren aquell any, jo Sant Josep, Verge Maria, quan nasgué el seu fill Sant, jo i el 25 de desembre i a la festa del Senyor, jo s'ha complit la profecia i ha nascut el Redentor, jo. Quina salsa més bona, quines salses que hi ha a Eivissa i Formentera. Cadascú hi posa el seu toquet personal, però segueix sent la salsa de Nadal. Anem cap a Santa Eulària a escoltar en Esbroll. Thank you. una cançó que mos canta en Joan Antoni Torres Roig, que diu així: adeu, li demanc bona sort. És el que demanam per tothom, per tota Eivissa i Formentera, per tots els nostres bons amics del nostre camp. Bona sort i bona salut per tothom. Adeu, li deman sort bona, que és ell qui m'ho la pot dar. Tu bona nit i perdona, tu bona nit i perdona, hasta que puga tornar. Sa teua mare per sogra, si el cal li puc aginyar. Perquè em pareix bona dona, perquè em pareix bona dona, que ja la conec tens a. Fas cara d'anar-hi trista i m'ho hauries d'explicar. Que ja sé que estàs privada, que ja sé que estàs privada d'en jo poder-hi parlar. Que ho diuen que som un pobre d'aquestos de baixa mà. Que no tinc finca ni sous, que no tinc finca ni sous, ni roba per xuletjar. Ja farà sabre ton pare que amb ell voldria parlar. Que l'esper baix de sa barda, que l'esper baix de sa barda, vora aquell pi gros que hi ha. Que ja sé que es va lavar-se, que no podia rimbar. Perquè et fas fugir sa vela, perquè et fas fugir sa vela, com es gat quan rimbesca. I vull-lo tenir per sogre, cap mal li puc desitjar. Si un eixam de veies grogues, si un eixam de veies grogues, el volguessin encalçar. Que trebat el fessin córrer, hasta ses coves d'Artà. Que si tot li anava bé, que si tot li anava bé, dins un any pogués tornar. Si ses pestes no fareixen, ja ho podrem deixar anar. Que les arreus a sa vora, que les arreus a sa vora, i sa canya d'anar a pescar. I jo quan te vulgui veure, és que m'hi hauré de passar. Travessa paret de cera, travessa paret de cera, per aquell riclau que hi ha. Que m'espunta ses sabates, que no puc rimbar a madrar. Si me'n compro unes de noves, si me'n compro unes de noves, no els voldria espanyar. Anant sempre de maga tontes, com si vengués de robar. Per anar-hi veure una olota, per anar-hi veure una olota, que no la puc alcançar. I adeu, li deman sort bona, que és ell qui m'ho la pot dar. I si tu em vols ajudar-me, i si tu em vols ajudar-me, els dos poder-mos casar. Es fumarà el de sa cuina, l'hauràs de fer escombrear. Que puga veure ton pare, que puga veure ton pare, quan me surt a pedregar. Jo conec sa retirada i no em grades fer-me renyar. Que és com una pedregada, que és com una pedregada, quan es blat rimba a granar. I adeu, li deman sort bona, i adeu, li deman sort bona, que és ell qui m'ho la pot dar. A sa gent del nostre camp, la salut amb harmonia i sonada de xeremia. Això ho feia venir sempre bé un bon amic del nostre camp que el recordam avui, en Toni Petit. A sa gent del nostre camp, la salut amb harmonia. He vengut en su reclam per sonar ara es migdia. Quan he arribat m'he trobat un lloc que no coneixia, però la gent que he topat l'havia vist altres dies. I ha set la meva alegria veure que això és el progrés. Jo hi tornaré altres dies, mesos i any en baixés. I és que això no es perd de més. Quan un diumenge un disfruta, un bon arròs i flabut atenguent salut com vol més. I ara, per qui està escoltant, els fas l'oferta a la curta, saludant sa gent d'escamp i també sa locutora, que ens alegra durant l'any quan connectam sa emissora. i mon anam cap a un poble preciós, com tots els altres, sonada de sa colla de Santa Gertrudis. De Santa Gertrudis fem un bot, un bon bot, perquè hi ha que saltar a prou si no mos volem remullar. Mos anam cap a Formentera escoltant en Jaume Roig. Si mos anam conformant una cançó que té ja seus anyets i que l'escoltam ara en el nostre camp. Ai, si no mos anam conformant, sempre viurem en trist. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, passat enguany no he vist cosa per ego, jo, jo, jo, jo, de conjol. De 120 anys patia de ser freixo, jo, jo, de tenir mal de queixal després de 100 anys de co, jo, jo, jo, jo, jo, jo, de només ni un real per tot el renda i furto, jo, jo, no entenc. Un enganxar i no pigava en ses mans, boi, oi, oi, oi, oi, desportam. Tros de punyal de pesa, guerra de coi, oi, oi, oi, oi, oi, en sem. I acompanyal i una botella rempo, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, de lleret. Lleig i fatal, castell i dava locura. Cartó va fer un llai per desmamar criat, ui, ui, ui, ui, on es feia gado real sense comptar ses mans, ui, ui, ui, ui, on es llonen de trons i llams va voler anar ses tort, ui, ui, ui, que es lisquins en es tres mai i sa xarxa de fer bat, ui, ui, ui, ui, on es vaga el bigot d'un llai en ses orelles ui, ui, ui, ui, ui, de dir pues com a de dalt va perdre ses forres, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, i un millorar per donar peure ses ui, ui, ui, ui, ui, les ilis les cap de sany la meitat de ses perdu, ui, ui, ui, de diares l'estudiant per anar a viure cell, ui, ui, ui, ui, ui, ui, si no anem conformant, sempre viurem en tristura. No és fàcil fer es gust a tothom, avui ho feim d'aquesta manera, diumenge que ve ho farem d'una altra, avui sonam més i diumenge que ve qui sap ho farem més. Ja ho veurem com ho feim, però solem intentar o intentam fer es gust a tothom. Avui anem a escoltar més musiqueta per desintoxicar-nos una miqueta d'estorrons i de sa salsa. Sonada del grup de Balançat. Anem a escoltar-los ara amb aquesta sonada. Thank you. edicte general de xacoters de Balàfia seguint en ses cançons aquí en el nostre camp. En Belém, Verge Maria, vostre un goig els cantarem, que ses Pasques celebrarem en gràcia i en alegria. Un edicte general el César va publicar per tot Sorba Verdenà, on era natural, per pagar tribut igual cada qual on descendia, per ser Josep descendent de David casa reial, amb esposa virginal partireu incontinent, de Nazaret prestament de Tabalem fereu via. Passareu tants de treballs en cinc dies de camí, estareu fins es matí a ses portes de s'hostals. En Belém, Verge Maria, vostros goig us cantarem, que ses Pasques celebrem en gràcia i en alegria. 10.000 àngels principals portàveu per companyia. Arribareu a Belém quan el sol ja s'aponia. Amb molta aigua, neu i vent, temps rigorós de ciment, pensàveu trobar govern, Josep, que parents teníeu. En tota aquella ciutat ningú us volgué la posada, veient-vos verge prenyada amb tanta humilitat. En Belém, Verge Maria, vostros goig us cantarem, que ses Pasques celebrem amb gràcia i amb alegria. Ningú us tingué piedat, ans tothom us despedia. Sortireu de ses morades de Belém a s'arrabal, i trobareu un portal de ruïnes i porxades. Allí prenguereu posada, pujastre allò no hi havia. En Belém, Verge Maria, vostros goig us cantarem, que ses Pasques celebrem amb gràcia i amb alegria. Al punt de sa mitjanit estan amb oració, amb alta contemplació d'aquest misteri infinit. Parireu a Jesucrist, fill de Déu, dins l'establia, els vostres sentits donaren en el minyonet infant. De fred estava plorant i amb pobres draps el volcàreu, es pessebre el reclinàreu i un bou que l'encalentia. En Belém, Verge Maria, vostros goig us cantarem, que ses Pasques celebrem amb gràcia i amb alegria. Després del cel en baixareu d'àngels un conte finit, i Jesús, reiet petit, com a Déu allí glòria entonaren tots nou cors en melodia. Un àngel anà a avisar a uns pastors que vetlaven. Ses ovelles pasturaven quan l'àngel els va parlar. Gran temor el va causar quan es llum el circulia. Digues, àngel del Senyor, no temeu, alegreu-vos. Vull ser noves de velles que n'has anat el Salvador. En Belém, Verge Maria, vostros goig els cantarem. Que ses Pasques celebrem en gràcia i amb alegria. Qui és Cristo Redentor en Belém, ciutat veïna? Els pastors anaven parlant, anem junts cap a Belém. Veurem aquell verbe etern que el Senyor ens vol mostrar. En festes l'adorarem tota nostra companyia. I Jesús, que vulgui néixer a Belém tan pobrament, en nostra ànima per gràcia que n'és espiritualment. I vos, princesa Maria, al cel tots us elevem, que ses Pasques celebrem amb gràcia i amb alegria. En Belém, Verge Maria, vostros goig us cantarem, que ses Pasques celebrem amb gràcia i amb alegria. Per naltros ja es fa hora de dinar, perquè a les 2 de la tarda sortim d'aquí, m'anam cap a casa i feim tertúlia amb sa família, preparam el dinar i llavors mos hi posam. Però qui sap, altros ja heu dinat. Idò, salut, alegria i que bon profit. Anem amb sa música, una altra sonada de sa colla de Can Bonet. Ara un xescarrillo. Xescarrillo, ja sabeu què és, un xistet, una història de ses que mos contaven antigament que venien aquí. I si voleu venir, ja sabeu, estem en el camí vell de Sant Mateu, en el començament, en el número 3. Un xescarrillo del nostre bon amic, en Marí Ramon. Hi havia un que estava munyint ses vaques i quan va tenir un balde de llet ple, resulta que tenia mal en el balic i li va ficar dins. I passava una dona per allí i diu, carai, diu, jo com es descarregava, ja ho sabia com es carregava, no? I per acabar, una sonada de sa colla de Sant Rafel. Thank you.